odżywiające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 stycznia, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Sytuacja epidemiczna nie pozwala na otwarcie restauracji i branży fitness, tłumaczy Ministerstwo Zdrowia. To groziłoby katastrofą. Kreml pokazuje siłę już ponad 260 osób zatrzymanych na demonstracjach w obronie Aleksieja Nawalnego. Czujniki czadu ratują życie, strażacy apelują o instalowanie urządzeń. Miłośnicy sztuki mają powody do zadowolenia. Od jutra galerie i muzea otwierają dla nich swoje podwoje. To jeden z elementów częściowego luzowania obostrzeń. Jednak zanim placówki się otworzą, muszą spełnić szereg obostrzeń sanitarnych. Na przyjęcie publiczności jest już gotowa Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, mówi jej rzeczniczka Olga Gawerska. Czekamy z nowymi wystawami, rzeźbą w poszukiwaniu miejsca. W miejscu projektów Zachęty Maciej Salamon ze swoją malarską wystawą, a już za chwilę Joanna Rajkowska i Ryzopolis także w Zachęcie. Nadal zamknięte do 14 lutego pozostają restauracje, kluby fitness, dyskoteki i siłownie. Jak tłumaczy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, to jedyna rozsądna decyzja. Jeżeli by wszystkie restauracje w Chicago pracowały tak jak przed epidemią, to w ciągu miesiąca tylko byłoby ponad 600 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. A przypadkiem przykład siłowni to jest 150 tysięcy nowych zakażeń. Czyli widzimy, że te miejsca zdecydowanie predysponują do tego, żebyśmy jednak zrezygnowali na jakiś czas z tej aktywności w tych miejscach, gdzie można się łatwo zakazić. Ostatniej doby wykryto prawie 6 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarło ponad 300 osób. 1 100 000 Polaków zaszczepiło się już przeciwko koronawirusowi. Po kilku alarmach w Tatrach tylko wczoraj ratownicy TOPR apelują, by odpuścić sobie wychodzenie w wyższe partie Tatr. W górach panują bardzo trudne warunki, a większość turystów nie ma doświadczenia, by poradzić sobie w takich trudnych sytuacjach, mówi ratownik TOPR Tomasz Wojciechowski. Śnieg jest przewiany, są duże depozyty tego śniegu, w związku z czym trzeba być czujnym. Jeżeli się nie ma doświadczenia, a w większości przypadków zdarzeń była taka sytuacja, to raczej ograniczyć się do miejsc bezpieczniejszych, do jakichś dolin reglowych czy samych dolin. Wczoraj w rejonie Ornaku w Tatrach Zachodnich dwóch narciarzy porwała lawina. Na szczęście w dobrym stanie śmigłowcem zostali przetransportowani do szpitala. Przez kilka godzin ratownicy sprowadzali 9 Ukraińców, którzy utknęli w rejonie Przełęczy Kondrackiej. Żaden z turystów nie był przygotowany na zimową spinaczkę. Z godziny na godzinę nasilają się represje wobec zwolenników Aleksieja Nawalnego. Według niezależnych mediów aresztowano już ponad 260 osób. 3 osoby zatrzymano na godzinę przed największą demonstracją zaplanowaną w Moskwie. Rosyjska stolica już przypomina twierdzę, ulice są odgrodzone. Zamknięte zostały stacje metra w okolicach Kremla, Placu Łubiańskiego i Teatru Bolszoi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według portalu OWD Info najwięcej osób trafiło do policyjnego aresztu we Władywostoku. Tam policja zatrzymała 96 osób. 44 osoby trafiły za kraty w Krasnojarsku, 23 w Nowokuźniecku i 22 w Nowosybirsku. Demonstranci wyszli również na ulice Chabarowska, Irkucka, Jakucka, Tomska i jeszcze ponad 20 innych miast Rosji. W Moskwie i Petersburgu policjanci zapukali do drzwi działaczy opozycji i niezależnych dziennikarzy, aby uprzedzić ich o odpowiedzialności karnej za nawoływanie do organizacji nielegalnego zgromadzenia. W stolicy policja kontroluje centralne ulice. Funkcjonariusze sprawdzają dokumenty i rewidują przechodniów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na demonstracjach w ubiegłym tygodniu rosyjskie służby aresztowały 4 tysiące osób, w tym 50 dziennikarzy. Tylko ostatniej doby z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarła jedna osoba, a 22 podtruły się czadem. Najprostszym sposobem, by ustrzec się przed zatruciem, jest zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika tlenka węgla, który jest gazem bezwonnym. Warto też uważać przy ogrzewaniu pomieszczeń, mówi Krzysztof Batorski z Państwowej Straży Pożarnej. Przestrzegamy przed używaniem sprzętów grzewczych nieprzystosowanych, niezabezpieczonych albo używanie ich w sposób błędny. Też namawiamy do tego, aby w naszych domach pojawiali się kominiarze i jeśli mamy system grzewczy na paliwo stałe, to kominiarz powinien odwiedzić nasz dom przynajmniej 4 razy w roku. Niepokojącymi objawami świadczącymi o ulatniającym się czadzie mogą być nudności, senność i bóle głowy. Według danych Straży Pożarnej od początku sezonu grzewczego 31 osób zmarło w wyniku zatrucia czadem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A niedziela prawie w całym kraju słoneczna, trochę chmur jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tym momencie także przy Myśliwieckiej pięknie świeci słońce. Termometry pokażą dziś, no, na minusie. Od minus 2 stopni na zachodzie i północy do minus 6 w centrum i na południu. Tylko nad morzem możliwe 2 stopnie na plusie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Jeszcze tylko dziś w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Los na wróżkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I wanna see down like a stone. You never lost me, you never broke. I wanna be a drift on your radio. Oh, take me under, take me home in the undertow. I wanna be all of a sudden, every wave and undertow. I wanna float everywhere I go, everywhere I go, everywhere. Take me under, take me home. I wanna see down like a stone. You never lost me, you never broke. I wanna be adrift on your radio. Oh, take me under, take me home. I wanna fly. Lisa Hanningan powitała nas w drugiej zagadkowej godzinie, a zwłaszcza powitała kogoś, kto napisał bardzo interesującą książkę i właśnie z tą książką pod pachą tutaj do nas przyjechał. Witamy serdecznie Katarzynę Wągrowską. Dzień dobry. Witam. Co to za książka? To jest książka Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej. A co z tym wspólnego miał niejaki pan Palmer? No właśnie, bo tutaj trzeba by sięgnąć do zarania dziejów, że tak powiem, całej idei Zero Waste, czym ona jest i skąd ona się wzięła. Zero Waste tłumaczone na polski to jest zero odpadów, czy zero marnowania, marnotrawstwa. A pierwszy raz zanotowano, że to pojęcie pojawiło się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, gdy Paul Palmer założył takie przedsiębiorstwo Zero Waste Incorporation, w którym zajmował się odzyskiwaniem surowców chemicznych używanych w elektronice na przykład. No i od wtedy, no może nie, że zaczął się cały ruch Zero Waste, który my teraz obserwujemy, bo trzeba było na to poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat, ale właśnie to był taki początek tego zajmowania się śmieciami trochę z innej perspektywy, tak jak można je jeszcze wykorzystać. Śmieci, śmieci, śmieci. Wiktorio, co to są te śmieci? To są odpady, które psują naszą planetę, zaśmiecają ją, no ale no, bez tej śmieci nie da się żyć, no bo zawsze trzeba coś wyrzucić. Ale pytanie brzmi tak, wyrzucić dużo czy wyrzucić mało? Czy czteroosobowa rodzina na przestrzeni całego roku jest w stanie zgromadzić tyle śmieci, ile mieści się, niech będzie, nawet do dużego słoika? No, jak, no bo są takie rodziny, które wyrzucają praktycznie wszystko, a przecież można coś z tym zawsze zrobić jeszcze. No tak, ale są takie rodziny, które robią tak, jak powiedziałam, że przez 12 miesięcy zgromadzą tylko tyle śmieci, ile, popatrz, tu mam szklankę, tak? Ile mieści się w takich czterech szklankach. No dla mnie to był szok. Tak, to jest zastanawiające. No. Gdy ja sama odkryłam amerykańskie blogi, na przykład Bea Johnson albo Trashes for Tossers i widziałam te ich osiągnięcia, gdzie pomyślałabym, że no dobra, singielka, osoba samotna, mieszka i jakoś tam w miarę ciuła, żeby niczego nie wyrzucać, to jest w stanie wygenerować ten słoik śmieci być może miesięcznie, ale rocznie to już w ogóle nawet miesięcznie. Jak to zrobić? Tak. Ludzie, ratunku. To znaczy, że no, trzeba w ogóle zmienić myślenie o kupowaniu. Żadne plastiki? Zgadza się? Tak. Żadne? No i co jeszcze? Trzeba kompostować? No tak. No. Co to znaczy kompostować? To znaczy robić taki kompost na przykład z ogrysków, z jabłek albo z jakichś skórek od bananów, żeby ich nie wyrzucać. Czyli one potem co robią? No gniją, tak? I tak. Zasilają naszą ziemię. Dokładnie. Mhm. Czyli nadal się nam przydają. Ale pomyślałam sobie jeszcze o tym, że to może być bardzo ciekawe dla naszych zagadkowych słuchaczy, co oznacza, a zwłaszcza co kiedyś oznaczało słowo śmieć. No właśnie, no bo kiedyś śmieci to były rzeczy przez nas miecone, czyli te, które mieliśmy tak naprawdę wokół siebie, a nie te, które chcieliśmy wyrzucać. Dzisiaj śmieci są bardziej odpadkami, resztkami naszego życia. To, co chcemy jednak usunąć z naszego otoczenia. No i tych odpadków okazuje się, że jest z roku na rok coraz więcej. To ja przeczytam tę definicję, która jest zawarta w pani książce, Zero Waste. Słowo śmieć pochodzi od czasownika mieć, si, mieć. O historii śmiecia profesor Sulima pisze tak. Polskie przysłowia nie znają pojęcia śmieci jako odpadów, czegoś zbędnego. Śmiecie są synonimem własności gospodarzenia obfitości dóbr, czyli kojarzą się z tymi słowami. Śmiecie to coś takiego, co było miecone, miecione, a więc pierwotnie mnogie, niepoliczalne, rozproszone, oznaczające bogactwo i dobrobyt. No to mnie zaskoczyło. Tak, a teraz dla nas to bogactwo to jest właśnie to, co my tak wyrzucamy bardzo chętnie i tego się tak często lubimy jednak pozbywać, nie? Dobrze, że przytrafiła się nam taka osoba jak pani, która zastanowiła się i pomyślała, ej, w niedobrą stronę ten świat pędzi i ja się zatrzymuję i żyję na własnych warunkach. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, ale także o tym, że pani w ten sposób uczy żyć swoje własne dzieci. I jednym z bohaterów książki Zero Waste jest 8-letni pan J, prywatnie pan Jan, pani syn. Wiem, że teraz nas słucha i wiem, że bardzo lubi tę właśnie piosenkę. Muza muzą, a w pokoju sam. kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj mi. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Jak tu w czasach pandemii nie myć rąk, panie Dawidzie? Panie Dawidzie Podsiadło, idolu, jak się dzisiaj okazało, bardzo mnie to zaskoczyło, także naszych zagadkowych słuchaczy. A w moje dłonie wpadła ostatnio bardzo dobra książka, bardzo inspirująca książka, Wiktorio. Inspirująca, czyli? Czyli taka bardzo fajna i bardzo potencjalna książka. Potencjalna. Taka książka, dzięki której możemy się czegoś dowiedzieć i być może coś zrobić ciekawego. Zero Waste. A dzisiaj jest z nami jej autorka, Katarzyna Wągrowska. Jak myślisz, Wiktorko, dlaczego warto tych śmieci, o których mówimy dzisiaj przez całą godzinę, produkować jak najmniej? Ponieważ jeśli produkujemy śmieci dużo, no to zanieczyszczamy naszą planetę i czasami jeśli każdy tak wyrzuca mnóstwo śmieci, no to w końcu będziemy mieli prawie całe nasze kraje, to będą wysypiska śmieci, a chcemy mieć czystą planetę dla innych pokoleń. Dla twoich dzieci, dla twoich wnuków, prawnuków, no to by było super, gdybyśmy mogli my ludzie tak teraz zrobić. Ale tych argumentów jest sporo także dla tych, którym się nie chce wysilić za bardzo, prawda? Tak, ja myślę, że Zero Waste jest spokojnie świetna idea dla leniwych. Dla tych, którym się właśnie nie chce latać tymi workami pełnymi śmieci do kontenerów, bo w sumie jedną z ogromnych zalet życia Zero Waste, czy ograniczania odpadów, jest właśnie to, że biegamy do tego kontenera o wiele rzadziej, bo po prostu dbamy o to, żeby tych śmieci przede wszystkim do domu nie znosić. Czyli musimy się odpowiednio do tego przygotować najpierw. Ważny argument, który myślę dotrze do każdego dziecka, bo znacie to z domu. Ja powiem, jak jest u mnie. No trudno, wiem, że moje dzieci słuchają. Fryderyk, śmieci. Mamo, nie teraz. Maksymilian, wyrzuć śmieci. A mogę później? No i to jest taka rozmowa każdego dnia. No właśnie, ale argumentów jest więcej. Tak, oczywiście. No przede wszystkim, tak jak Wiktoria wspomniała, fajnie by było, gdyby te nasze państwa, w których mieszkamy, te tereny, miasta, które są wokół nas, żeby nie były wysypiskami śmieci, żeby wokół nich było jak najmniej wysypisk, no bo życie wokół nich jest po prostu przykre i nieprzyjemne. Ale też, niestety, ale śmieci przedostają się do powietrza, którym oddychamy. Więc to już nie jest tylko tak, że my nie chcemy, żeby, nie wiem, śmieci psuły nasz krajobraz, bo brzydko wyglądają, ale również śmieci wydzielają szkodliwe gazy do atmosfery, czyli do powietrza, którym oddychamy. I również mogą się przyczyniać do ocieplania klimatu. Więc to też jest bardzo mocny argument. Bardzo mocny. Ile masz lalek? Ja się nigdy nie bawiłam lalkami, więc mam tylko jedną lalkę w domu. Naprawdę. A co? To tak jak moja Ada. Tak? O Adzie zaraz pozdrawiam. Będzie. O pani córce zaraz o niej będzie. A czy jeśli ta lalka zepsułaby się, albo może już się zepsuła, to co wtedy robi nasza Wiktoria? No ja wtedy jej oczywiście nie wyrzucam, no bo szkoda wyrzucać, bo jak tak każdy będzie wyrzucał zabawki, no to zrobi się jedno wielkie wysypisko, więc lepiej pomyśleć, co można jeszcze innego zrobić, zanim już się wyrzuci. Jest takie magiczne słowo, naprawić, ale dla tej panienki poproszę pani Kasiu fanfary. Zrobi je pani. Ta. Tak, dokładnie tak. Ale jak się nie bawisz lalkami, to czym się bawisz? Teraz wolę sobie porysować albo poczytać książkę. Lubię też właśnie pisać książki. Też oglądać oczywiście telewizję, tak jak każde dziecko, spotkać się z koleżankami. Akurat takimi zabawkami jak lalki, jakieś takie klocki, to jakoś mało się zawsze bawiłam. Ty już masz całe 9 lat, to w ogóle już nie jest ten wiek. Słuchajcie, jest na tym świecie coś takiego, co nazywa się kawiarnia napraw. Ja usłyszałam wczoraj, może wstyd się przyznać, ale naprawdę o tym po raz pierwszy. I wiecie co? Bardzo, bardzo się ucieszyłam, że coś takiego istnieje. Tak, są takie inicjatywy jak kawiarenki naprawcze. To się wzięło w ogóle z angielskiego pojęcia Repair Cafe. I pierwsze kawiarenki powstały w Holandii, w Amsterdamie. I to jest w ogóle kraj, w którym tych kawiarenek jest najwięcej nadal, ale w Polsce one również kiełkują i jest ich coraz więcej. Między innymi u nas w Poznaniu, w poznańskiej podzielni, której jestem współzałożycielką, organizujemy takie kawiarenki naprawcze raz na jakiś czas. Oczywiście teraz w okresie pandemii ta działalność została zawieszona. Ale gdy ponownie otworzymy podzielnię już niedługo, to ponownie zapraszamy. Raz w miesiącu organizujemy taką kawiarenkę naprawczą. Zawsze to jest na jakiś określony temat. Ogłaszamy, że dajmy na to w tym miesiącu naprawiamy czajniki elektryczne albo w innym miesiącu laptopy, w jeszcze albo lalkę, telefony. Tak, lalkę, meble. Wiktorii. Więc wtedy zachęcamy, żeby mieszkańcy Poznania i okolic przynosili takie swoje zepsute sprzęty i my pokazujemy im, jak samodzielnie mogą je naprawić albo jak przy pomocy naszych wolontariuszy mogą właśnie rozkręcić jakiś sprzęt, z którym powiedzmy nie byli wcześniej za pan brat i zobaczyć, co tam jest w środku i jak to rzeczywiście mogą w przyszłości sami też naprawić. Ile to kosztuje? Zero. Zero złotych. Zero. Ponieważ? No, to kosztuje 0 zł, dlatego że my działamy na takiej zasadzie samopomocowej. Kieruje nami misja, żeby tych śmieci wytwarzać jak najmniej. To jest dla nas wszystkich po prostu taka ważna idea, która przyświeca nam każdego dnia. I podzielnia również jest miejscem, w którym za darmo można te rzeczy dla siebie zabrać i przynieść i się nimi wymienić, więc to też jest fantastyczna idea. Ale mi się to podoba. Na całym świecie, drodzy Państwo, funkcjonuje około 1300 lokali typu kawiarnia naprawcza, z czego w całej Europie Środkowo-Wschodniej działają tylko 3. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii jest ich 230, a w krajach Beneluxu, czyli w regionie, skąd się w ogóle wywodzą, aż 708. I doskonale o tym wie pewna mała dziewczynka, która może nie jest bohaterką książki Zero Waste, ale jest jej na pewno dobrym duszkiem. To jest dziewczynka, która teraz siedzi sobie bardzo wygodnie w swoim pokoju, na kanapie, w poznańskim mieszkaniu, słucha naszej zagadkowej niedzieli, słucha wypowiedzi swojej mamy, która przed chwilą opowiadała, ma 6 lat, nosi piękne imię Ada i uwielbia pana Strausa. Zatem uwaga, panowie, proszę pani. No, to by się pan Strauss zdziwił, ponieważ Polacy są w czołówce, jeżeli chodzi o korzystanie z plastikowych torebek. W ciągu roku zużywamy ich ponad 400 na osobę. A podczas gdy ludzie w innych europejskich krajach około 200. A taki statystyczny Duńczyk potrzebuje rocznie, wiesz ilu, foliówek, Wiktorio? Nie mam pojęcia. Jeśli ty 400, to twój kolega z Danii tylko... Terech. No, zakupy niesiemy sobie w foliowej torbie przez chwilę, prawda? Dłuższą, krótszą, ale chwilę. A jak długo ta nasza foliowa torba potem rozkłada się? Na pewno bardzo długo. No, ile lat? Myślę, że ze 100. No, kilkaset lat może się rozkładać. Zależy, z czego jest zrobiona dokładnie, ale tak. I nigdy się nie rozłoży tak naprawdę do materii organicznej, czyli nie można je wyrzucić, dajmy na to, do mojego kompostownika, bo dżdżownice nie będą chciały jej jeść. Ona nie jest złożona z czegoś, co jest dla nich jadalne. W Stanach Zjednoczonych w każdej sekundzie zużywa się 1500 plastikowych butelek na przykład. To 90 tysięcy butelek na minutę, a mówimy tylko oczywiście o USA. Powodów, dla których sięgamy po butelkowaną wodę, no jest kilka. Ale co my, co każdy naród może zrobić, aby nie przyczyniać się do powstawania tej góry foliowych śmieci? Tak, no my przede wszystkim fajnie by było, gdybyśmy się ośmielili do picia kranówki, czyli do chodzenia z własnym termosikiem, z własnym bidonem, z własną wielorazową butelką, napełniania jej w domu naszą własną kranówką, chyba że no, z jakiegoś powodu obawiamy się picia prosto z kranu, to możemy ją sobie przefiltrować najpierw w dzbanku i śmiało możemy właśnie z takiej wody na co dzień korzystać, zamiast kupować za każdym razem butelek plastikowych pełnych właśnie wody. To powiedz mi jeszcze coś, co wstrząsnęło nam wiele lat temu. Co znajduje się w takim plastiku? Co znajduje się często w takich butelkach plastikowych, z których pijemy wodę? Ale o zgrozo, co znajduje się także niekiedy, a chyba i nawet nie tak rzadko, w plastikowych zabawkach, które w dobrej wierze dajemy naszym dzieciom? Tak, ten plastik, który my spotykamy w sklepach spożywczych, w który jest na przykład zapakowana woda mineralna, to jeszcze nie jest ten najgorszy plastik, który my tak naprawdę możemy używać, bo on nie powinien mieć właśnie tego szkodliwego składnika, o którym tutaj chcemy powiedzieć, czyli BPA, bisfenol A. To jest składnik, który może być rakotwórczy, który może wywoływać bardzo poważne choroby i często musimy się go wystrzegać przede wszystkim w zabawkach dla dzieci albo w takich akcesoriach typu kubeczek, właśnie wielorazowy, widelczyk czy talerzyk plastikowy, jeżeli nie ma tego certyfikatu bez BPA czy BPA free, to powinniśmy po prostu unikać tego jak ognia. A niestety często te produkty, które są importowane z Chin, no, zawierają ten składnik, więc musimy się tego naprawdę bardzo mocno wystrzegać. 30 dekoszynki szlacheckiej poproszę. Urywam, otwierając przyniesione szklane opakowanie. Proszę zapakować do mojego pojemnika. Będzie mi miło, jeśli uniknie pani folii przy krojeniu wędliny. To pani historia, pani Kasiu. Jak zareagowała pani sprzedawczyni? No tak jest. No, miałam wiele takich historii i one się zazwyczaj kończą w podobny sposób, czyli no, dostaję tą wędlinę czy ser do mojego własnego pojemnika, ale zdarzało się kilka razy, czy zdarzyło się tak, że usłyszałam nie, nie możemy. A dlaczego? A przepisy zabraniają. I tych wymówek może być kilka. Tak naprawdę żadne przepisy nie zabraniają. No chyba, że teraz sanepidowe, te takie związane z obostrzeniami pandemicznymi. Ale spokojnie do własnego woreczka na przykład można zapakować chleb w piekarni, czy bułki, czy dajmy na to marchewki, pomarańcze, czy jabłka. Badania pokazują, że bardzo, ale to bardzo... Co robimy z jedzeniem, Wiktorio? No, jedzenie marnujemy. Ha, ty czytasz w moich myślach. Jasne, marnujemy. Podczas gdy w Europie wyrzucamy 95 kg rocznie na osobę, w Afryce i w Azji Południowo-Wschodniej 6 kg. Zobaczcie, my 95, bo mamy wszystko, a oni 6. Są takie miejsca, które nazywają się jadłodzielnie i uważam, że to jest rewelacyjny pomysł. Wiesz, słyszałaś kiedyś o czymś takim? Nie. A pomyśl, czym mogą być takie miejsca? Jadłodzielnie. To też wynika z nazwy. Jest jadło i jest dzielenie się. Że ludzie mogą się podzielić na przykład jedzeniem, którego nie chcą. No tak, którego po prostu nie potrzebują. Tak, to jest genialny pomysł. Rzeczywiście w Polsce coraz więcej powstaje teraz jadłodzielni. Są to takie miejsca, czasem wystarczy postawić lodówkę i napisać, że to jest jadłodzielnia, zarejestrować ją pod konkretnym adresem, żeby była widoczna na stronie internetowej. Ale bezpieczna dla też, innych, prawda? Tak, żeby była również bezpieczna, czyszczona przez wolontariuszy i wolontariuszki. I w takiej lodówce albo w takiej szafce można zostawić to jedzenie, którego my wiemy, że na pewno już nie przyjemy. Kiedy tak się może zdarzyć? Na przykład wiemy, że pojutrze wyjeżdżamy na urlop, a szafki mamy pełne konkretnego rodzaju jedzenia, no nie wiem, jabłek, albo lodówkę, które dajmy na to. To jest krótki termin, prawda? Tak, albo właśnie w lodówce. I warto właśnie wtedy udać się do takiej jadłodzielni i zostawić to dla osób, które chętnie z tego skorzystają. A mlekomat? Czy panienka słyszała o czymś takim jak bankomat? Tak, tam można z konta ściągnąć pieniądze, które ma się na koncie. A co można ściągnąć z mlekomatu? Mleko? Mleko? No tak jest. Są też takie mlekomaty w Polsce. Nadal uważam, że jest trochę za mało, ale są. To są takie właśnie automaty, gdzie wrzucamy 2,50 albo nie wiem, 3-5 zł i możemy sobie ściągnąć takie pół litra albo litr mleka do własnej butelki. Po to właśnie, żeby unikać tych jednorazowych, na przykład plastikowych. Skoro mówimy o mleku, to na myśl przychodzi mi pyszne, zdrowe i cudowne jedzenie wprost z filmu Ratatouille. Il L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas. Ratuj. Piękny film. Uroczy. No i ta piosenka. O, jak ja ją lubię. Widziałam go chyba z 5 razy. Tak. Uwielbiam. Dokładnie tak, powiedziała Katarzyna Wągrowska, blogerka, autorka bloga Ograniczam się. No i my dzisiaj też ograniczamy się trochę, jeśli chodzi o ilość słów, co bardzo mnie cieszy, bo piosenek mamy całkiem sporo. Ale sięgamy teraz po drugą książkę, bo królowała Zero Waste, książka pani Kasi, a teraz w naszym studium królować będzie książka także znakomita, ale już adresowana do ciebie, Wiktorio, i do wszystkich twoich zagadkowych kolegów. Śmieciogród Zero Waste Oli Woldańskiej-Płocińskiej. Rewelacyjnie zilustrowana i posiadająca, proponująca wam dużo zaskakujących, ale bardzo ważnych informacji. No dobrze, to zacznijmy tak. Wiktorio, czy butelka może być skórzana? No według mnie nie. A według pani Kasi? Może być, oczywiście. Mogła być zawsze i nadal mogłaby być, gdybyśmy w ten sposób je produkowali, jako wielorazowe skórzane butelki. No właśnie, tutaj kłania się nam historia. I ten rys historyczny, można powiedzieć, butelki. Jak to z tą butelką było? No tak, kiedyś historycznie ludy zamieszkujące stepy przede wszystkim wytwarzały butelki z tego, co akurat miały pod ręką. Jeżeli właśnie miały pod ręką skórę zwierząt, to produkowały takie bukłaki, takie właśnie butelki, które mogli zabrać, nie wiem, na przejażdżkę konno. To były ludy koczownicze, które często zmieniały bardzo swoje miejsca zamieszkania, więc w takich butelkach też przewoziły wodę. I co ciekawe, w tej butelce można było dłużej utrzymać zimną temperaturę płynu, który był w środku. A o to często chodziło. Tak, tak. No potem niestety zmieniliśmy te nasze zwyczaje. Butelki, znaczy co prawda wykorzystywaliśmy oczywiście szkło do przetrzymywania napojów, no ale jednak te czasy bliżej nam współczesnych, czyli już XIX wiek, 1855 rok i później, to były pierwsze eksperymenty z tworzywami plastikowymi. Zaczęło się zupełnie nowa era, zupełnie nowy czas. Taki zachwyt na początku był nieprawdopodobny, a teraz już wiemy, czym nam to grozi i musimy głośno o tym mówić. Ale czy to możliwe, abyś ty, Wiktoria, wzięła tak swój kosz na śmieci i ciach, na którym piętrze mieszkasz? Ja mieszkam nie w bloku, tylko w domu. No dobrze, to będą te śmieci miały bliżej do ziemi i tak ciach przez okno twojego pokoju wyrzuciła te śmieci na dwór po prostu. To jest możliwe? No możliwe, no ale bardzo szkodliwe. Zrobiłabyś tak? Nie. No, a ludzie kiedyś tak robili? No ja myślę, że gdyby nam nagle zabrakło tych służb, które co dziennie albo kilka razy w tygodniu odbierają śmieci spod naszych domów, to byśmy sobie nagle zdali sprawę, ile my tych śmieci wytwarzamy, bo okazuje się, że wytwarzamy ich całkiem sporo i co roku coraz więcej, ale kiedyś śmieci właśnie w ten sposób wyrzucano. Jeszcze w średniowiecznych miastach śmieci po prostu z kamienic trafiały bezpośrednio na ulicę. Były one tam niestety mieszane z odchodami zwierząt, które często również w miastach hodowano. No i smród, musicie sobie wyobrazić, był naprawdę niemiłosierny. I wtedy już się pojawił pierwszy zawód śmieciarza, czyli osoby, która no, sprzątała śmieci i wywoziła je poza mury miejskie. Tylko te góry śmieci, które powstawały pod murami, były również z roku na rok coraz większe. I nie wiem, czy wiecie, ale taki średniowieczny Paryż gdzieś tam z XV-XVI wieku stanął przed ogromnym niebezpieczeństwem, bo za murami miasta urosła tak ogromna góra śmieci, że wróg spokojnie mógł Paryż po tej górze zaatakować. To teraz, drodzy państwo, będzie zabawnie albo i strasznie, ponieważ zostaniemy we Francji, bo właśnie tam pewien pan we Francji? Myślę, że we Francji, nie wiem. Postanowił przymocować w workach do swojego ciała wszystkie śmieci, jakie sam osobiście wytworzył. To w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, tak, to tak, bardziej pasuje rzeczywiście. Tak, zwłaszcza, że w Nowym Jorku to wszystko jest możliwe. I z tymi workami przy ciele, słuchajcie, paradował sobie. Mhm. No wyobraź sobie, Wiktoria, że ładujesz swoje śmieci do worków, przytraczasz je do swojego ubrania i idziesz na spacer. Dobry pomysł? No nie bardzo. Ale po co on to robił w ogóle? Nie mam pojęcia. No to był Rob Greenfield, który stwierdził, że zrobi taki performance, czyli zszokuje ludzi, którzy obok niego będą przechodzić, tą ilością śmieci, którą on do siebie przymocowuje, tak żeby wzbudzić w nich jakąś refleksję, żeby oni się zastanowili nad tym, czy my tyle tych śmieci rzeczywiście powinniśmy wytwarzać. I nosił rzeczywiście takie worki, przezroczyste worki do siebie przywiązane i tam pakował wszystko, co było właśnie odpadkiem dla niego. No i tych śmieci w miesiąc wytworzył 60 kilogramów. Ile ważysz, Wiktorio? Ja 29. No to takie dwie Wiktorie nosił na sobie, no to chłop miał siłę. No tak, i to też no właśnie może być zastanawiające, bo on żył wtedy jak taki przeciętny Amerykanin, czyli nie starał się ograniczać tych śmieci. Chciał pokazać, jak to jest właśnie być tym statystycznym obywatelem czy obywatelką i właśnie tam to wszystko wyrzucać. Rob Greenfield zorganizował sobie także maraton 1000 dni bez prysznica. 1000 dni rety, rok ma ile dni? 365? A on 1000 dni? Czym prędzej wsadźmy go do wody. On chyba tego jeszcze nie wie, że ktoś na niego czeka. No i człowiek nareszcie wykąpany. No to teraz zabieramy się za sprzątanie plastikowych śmieci, bo czy wy wiecie, że w brzuchu wieloryba znaleziono ostatnio aż... Wiktorio, ile kilogramów plastików? No na pewno dużo. Więcej niż ty ważysz, wiesz? To wow, całe 11 kilo więcej, czyli? Czyli... Czyli 40. Piątka, nie, piątka. To w moich czasach była szóstka z matematyki. Sama sobie fanfary możesz zaśpiewać. Uśmiechnięta buźka. A jak myślisz, ile w ostatnich latach wyprodukowano plastiku? No myślę, że bardzo dużo, no ale ile to raczej nie zgadnę. To będzie takie działanie na wyobraźnię waszą. Tyle, że wystarczyłoby do zafoliowania całej kuli ziemskiej. Czy ty sobie to wyobrażasz? Mhm. A czy torby foliowe, czy na przykład plastikowe słomki? Mówiliśmy już. Są bezpieczne dla zwierząt? Nie są bezpieczne dla zwierząt. To może jeszcze pani Kasia powie, żebyśmy naprawdę, żeby nam ręka zadrżała w tym momencie, kiedy sięgamy po te słomki plastikowe, chociaż muszę pochwalić wiele miejsc, w których pojawiają się coraz częściej słomki papierowe. Tekturowe. Tak, tak, to się zmienia. To się zmienia również dzięki zmianie prawa, które wprowadziła Unia Europejska i teraz wszystkie kraje członkowskie muszą właśnie usuwać te plastikowe słomki, jednorazowe widelczyki plastikowe, nawet plastikowe patyczki do uszu już w tym roku nie powinny pojawiać się w sklepach. Będą bardziej na przykład papierowe albo bambusowe. To też jest opcja. Nie? Ale właśnie problem z tymi śmieciami jest taki, że no my sobie myślimy, że ktoś nim się kiedyś zajmuje, no bo przecież wrzucamy je skrzętnie do pojemników i ufamy, że po prostu one zostaną poddane recyklingowi, czyli przetworzeniu, zostaną przetworzone na coś innego. I wiele śmieci rzeczywiście można przetworzyć w ten sposób, ale na całym świecie aż 1/3 śmieci, czyli powiedzmy co trzeci śmieć, jednak wymyka się temu systemowi przetwarzania ich i trafia w miejsce niepowołane. Tak jak w poprzedniej godzinie mówiliśmy o tym, że powstają takie wielkie oceaniczne wyspy śmieci, na których również żerują zwierzęta. No to są ich stoły. Niestety, tak, to niestety tych miejsc jest coraz więcej. To mogą być również takie śmietniska w lasach, które my czasem możemy obserwować, gdy idziemy na spacer. Te śmieci mogą się przedostawać rzekami do mórz, do oceanów i właśnie może być ich coraz więcej. I niestety jedną właśnie śmieci są jedną z przyczyn, dla których giną zwierzęta. W żołądku pewnej mewy znaleziono kapsle, zapalniczkę i fragmenty szczoteczki do zębów. I powiem wam, że ja od paru już ładnych miesięcy, niestety nie lat, bo wcześniej nie mogłam tego zdobyć, używam szczoteczki drewnianej, bo ta szczoteczka ma szansę rozłożyć się i nie zaszkodzić innemu żywemu stworzeniu. No dobrze, ale to wszystko my dorośli przeliczamy na pieniądze, prawda? Bo te rzeczy są niestety droższe. To teraz będzie o tym, że dorośli w końcu przestaną liczyć pieniądze, a zaczną liczyć co takiego? Nie wiem. Gwiazdy. Republic Counting Stars. No, to bierzemy się za śmierdzący interes. Czy na śmieciach można zarobić? Oczywiście, że można i wszyscy mówią, że śmieci to jest całkiem niezły interes, niezły biznes, ale też można dużo stracić, jeżeli prawo jest tak konstruowane przez prawodawców, że nie pozwala na odzyskiwanie tych wszystkich śmieci tak, jak byśmy tego chcieli. Mamy taki wybór. Możemy pójść do sklepu i zapłacić dosyć sporo za wodę butelkowaną. I potem jeszcze ją przynieść, a lekka nie jest. Albo co zrobić? Albo przefiltrować wodę z kranu można. Albo i nie filtrować. Albo czy to prawda, że ta kranowa nasza, tak mówiąc w skrócie i wprost, to wcale nie jest taka zła? Ja sprawdziłam to z praktycznie wszystkimi zakładami wodociągowymi w polskich dużych miastach i każdy gwarantuje wysoką jakość kranówki płynącą z naszych kranów, tak, że możemy ją pić bezpośrednio z kranu. Ona już jest tak dobra dla nas, więc możemy bezpiecznie nalać sobie szklankę wody w domu i właśnie ją się napić po prostu. A jak to się sprawdza? Co to takiego są te ślepe testy? Ślepe testy. Tutaj chyba mówimy o tym, że możemy sprawdzić smak wody, która leci z naszego kranu, porównując ją do wody na przykład mineralnej albo źródlanej z butelek. Tak? A ja słyszałam nawet, że w ten sposób naukowcy robią, słuchajcie, wlewają sobie do szklanek wody różnego pochodzenia, na przykład z butelki plastikowej albo z kranu i nie wiedzą, która jest która i badają nie tylko jej walory smakowe, ale także to, z czego się składa. I okazuje się, że kranowa, słuchajcie, naprawdę nie ustępuje w niczym wodzie butelkowanej. A być może jest i lepsza, dlatego że ten plastik, z którego jest stropiona butelka, nie zawsze służy naszemu zdrowiu. Prawda? No tak, tak jest. Może być tak, że na przykład jeżeli butelka będzie stała długo na słońcu, to te cząsteczki z butelki będą jednak przenikały do tej wody, która znajduje się w środku, więc chyba już ostatecznie lepiej jest dla nas napić się tej kranówki. Słyszałam takie bardzo, myślę, mądre zdanie, które zostało mi w sercu, tak chyba mogę górnolotnie powiedzieć, bo często do niego wracam. Pewien mądry człowiek powiedział tak: tylko młodzi mogą uratować ten świat. Co ty o tym myślisz, Wiktorio? No myślę, że powinniśmy właśnie zacząć dbać o naszą planetę, żeby była jeszcze dla ludzi, którzy będą żyli jeszcze później, no bo wszyscy mają prawo, żeby żyć na tym świecie. Pięknie powiedziałaś, a w książce Śmieciogród Oli Woldańskiej-Płocińskiej jest taki rozdział: młodzi ratują świat. Jak? Tak, no, znaczy dla mnie jednym z tych takich teraz ważniejszych przejawów tego ratowania świata to jest ruch, który nazywa się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. I sam fakt, że młodzi nie boją się mówić wprost o tym, co myślą o zmianach klimatycznych i o tym, o firmach, które produkują nadal rzeczy w jednorazowych opakowaniach, a jednocześnie dają też dobry przykład swoim rówieśnikom, ale też swoim rodzicom, często swoim dziadkom, i biorą ze sobą ten wielorazowy bidon do szkoły i do niego nalewają wodę, albo używają wielorazowych słomek zamiast tych jednorazowych, kupują w second handach, czyli używane ubrania zamiast nowych w galeriach handlowych, i to wszystko ma pozytywny wpływ na to, w jakim świecie my w przyszłości będziemy żyć. A ja widziałam ostatnio bardzo młodych ludzi, którzy zajmowali się tak zwaną wymianą ciepła, bo w miastach stoją rozwieszone miejsca, gdzie na wieszakach wiszą ubrania, których my już nie będziemy nosili. I te ubrania mogą spowodować, że osobie, której nie stać na to, by kupić nowe ubranie, nowy płaszcz, nową kurtkę, może po prostu nie być zimno. I to też jest piękny gest. A co do młodych ludzi, to w Paragwaju młodzi, zdolni i bardzo biedni muzycy postanowili sami sobie zrobić, wiecie co takiego? Instrumenty. Wiesz z czego, Wiktorio? No, nie wiem. Ze śmieci. Gdyby nie instrumenty tworzone z odpadów znalezionych na wysypisku, nigdy nie mieliby szansy na to, aby grać w orkiestrze. Ponieważ tradycyjne instrumenty po prostu byłyby dla nich zbyt drogie. Paragwajskie instrumenty Śmieci są jednak tak dobrej jakości, że dzisiaj uzdolniona młodzież z Paragwaju gra nie tylko w swojej sali prób, ale także na profesjonalnych scenach. Orkiestra pochodzi ze slumsów miasteczka. Miasteczka, w którym żyje 2,5 tysiąca rodzin, ale ci ludzie żyją właśnie ze zbierania śmieci, z przetwarzania śmieci i ze sprzedawania cennych przedmiotów, które znajdują na śmietniskach, bo to, co my wyrzucamy, może być skarbem dla innego człowieka. W miejscu tym, w tym mieście jest bardzo dużo analfabetów. Analfabeta, wiesz, kto to taki? Nie wiem. Człowiek, który nie potrafi czytać, pewnie też liczyć. Jest to najbiedniejsza społeczność mieszkająca w Ameryce Południowej. No ale dlaczego o tym mówię? Bo chcę wam powiedzieć, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i ci młodzi ludzie, którzy mieszkają w tym miejscu, stworzyli na przykład wiolonczele ze starych drzwi i z beczki po oleju, a saksofon z butelek, no i innych odpadów. No i za chwilę posłuchamy, jak brzmi dziecięca śmieciowa orkiestra z Paragwaju. Orkiestra dzieci, która pierwsze swoje próby miała na wysypisku śmieci. Orkiestra, której dyrygent nie mógł porozmawiać z rodzicami tych dzieci, dlatego że one nie mieszkają ze swoimi rodzicami, bo to są po prostu dzieci ulicy. I myślę, że ten człowiek, dyrygent Flavio, uratował tym dzieciom życie, ponieważ dał im nadzieję, że mogą w swoim życiu coś osiągnąć. I tym mikrokoncertem z Paragwaju pożegnamy się. Bardzo dziękuję, Wiktorio. Wspaniała debiutantko. Dziękuję. Brawa bardzo dla ciebie i fanfary. Dziękuję pani Kasiu. Naszym gościem była Katarzyna Wągrowska, autorka książki Zero Waste, która odwiedziła nas dzisiaj ze swoimi nie tylko bardzo interesującymi, ale także bardzo potrzebnymi opowieściami. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo również. Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, Elżbieta Malinowska. Mówimy do usłyszenia. A teraz mini koncert zagrany na instrumentach ze... śmieci! Tak jest. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Kochanie, byłeś cudowny. Cudowny to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład 4K, 55 cali, LG, NanoCell za 2999. Taniej o 500 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy.